अच्छा, आज मैंने नादरा आपा को बुलाया हुआ है, जो अलहदाज में जो शोबा मसाकीन है या जो खिदमत खल्क का काम होता है, मैंने इनसे कहा था कि ये थोड़ा सा आपको अपने तजुर्बे से बताएं कि ये क्या करती हैं और किस तरह काम होता है। इनकी बात सुनवाने का मकसद ये है कि आपको भी काम करने के रास्ते मिलें और आपको तरीका आए कि किस किस तरीके से मिस्कीनों की मदद की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अलविदा के जो माली प्रोग्राम के हम काम कर रहे हैं, इमदाद, माली इमदाद, उसके सिलसिले में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और अलविदा में ये काम हमारा माशाल्लाह से अब तक अच्छा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, मगर एक तो जिसको कहा जाए कि काफी कम लोग, और फिर दूसरी माली इमदाद जो है वो कम होती है, मगर फिर भी हम उसको बड़ी कफायतशारी से हर जगह जहाँ जहाँ मुस्तैकीन होते हैं वहाँ वहाँ मालूम करके खर्च करते हैं। एक तो चीज मैं ये बताऊंगी कि हमारा माशरा काफी गरीब है, उनको सुधारना हम लोगों का सबका फर्ज है, और वो हम लोगों के लिए इतना जरूरी है कि ये माशरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, कच्ची बस्तियों में हम जाते हैं, वहाँ हम काम करते हैं, वहाँ के गरीब अवाम, यतीम, मिस्कीन, सफेद पोश जो है उनको संवारने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम इन लोगों की मदद इनको संवारने के लिए करते हैं ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए हम सबसे। दूसरों की तारीफ हासिल करने के लिए हम ये काम नहीं करते। कुरान की रोशनी में और कुरान को समझते हुए कि अल्लाह ताला कहता है कि इस तरह से सलूक करो और तलाश करो सफेद पोश को, क्योंकि तलाश करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पैसा खर्च करना बहुत आसान है, वो निकाल के दे देना तो है मुश्किल जरा, मगर खर्च करना आसान है, मगर लोगों को जो सही मिस्कीन है उनको तलाश करना खासा मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए आपको उनकी एक इज्जत नफ्स जो है वो मजरूर नहीं करनी होती, और सही मुस्तहिक को ढूंढना होता है ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए। ये हमारा मकसद है। दो चार रुपए दे के तो आप दे दें उनको, उस वक्त जरूरत पूरी हो जाए, मगर वो मफलूज हो जाएंगे, वो आदी हो जाएंगी। अगर आज हम उनको 200-300 रुपए माहवार देना शुरू कर दें तो उनकी जरूरत बढ़ती जाएगी, काम उनको करना नहीं आएगा। अब हम लोगों ने ये शुरू किया है कि ये अपने पाँव पे खड़े हों, और पाँव पे खड़ा करने के लिए उसमें हमारी मेहनत ये है कि एक तो हम उनको ये रोकें कि जैसे वो कर्ज लेना शुरू कर देते हैं, और कर्ज जब लेते हैं तो बेतहाशा ज्यादा कर्ज लेते हैं। उनको ये पता होता कर्ज तो मिल जाएगा, और वो सूद पर लेना चाहते हैं कि सूद दे दो कोई परवाह नहीं है, कभी तो उतार देंगे, और वो कभी पूरी नहीं होती बात, वो सूद बढ़ता जाता है। कहाँ कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, ऐसे कर्जों में मसरूफ हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जिनके अखराजात अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं बस्तियों में जाके देखती हूँ कि अखराजात कंट्रोल में, इनके बच्चे 10-10 रुपए, 5-5 रुपए भी खर्च कर लेते हैं, और औरतें उनकी बेचारी बाहर जाके काम भी करती हैं, मगर उनको सिखाना है, उनकी मदद भी करनी है, उनको काम भी सिखाना है। और कुछ ऐसे हैं जो सफेद पोश हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो कहते हैं कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी अगर हम काम करने जाएंगे, तो उनको एक हौसला दिया जाता है कि आप लोग काम करें। तो इस सिलसिले में हम उनको तालीम देते हैं। कच्ची आबादी में हमने एक मदरसा बनाया है, वहाँ हम बैठते हैं, बच्चों को तालीम तजवीद की देते हैं कुरान की, और साथ साथ उनको दुनिया की भी तालीम देते हैं। और साथ ही ये जो हमारा काम है माली इमदाद का, अलविदा का, उसमें मंगल के दिन हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ हम लोग दरख्वास्तें लोगों की लेते हैं, उसमें शनाख्ती कार्ड के नंबर होते हैं उनके, फिर उनके पते होते हैं, फिर हम बिल्कुल छुपे हुए अंदाज में उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जब मालूम हो जाता है तो फिर उनको हम ये नहीं बताते कि क्या मालूम हुआ और क्या नहीं हुआ, तो माजरत करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, वो सबसे मुश्किल काम है। मगर हमारी दुआ ये होती है कि जब हम बैठें तो उनके साथ अच्छा सलूक करके ही उठें। तीसरी बात यह है कि जब वो आते हैं कच्ची आबादी में, तो बच्चे जो हैं वो पढ़ना भी चाहते हैं, उनके पास खाना नहीं होता, पहनना बहुत कम, कपड़े फटे हुए होते हैं, उनको एक एक बिस्किट दे दें या उनको थोड़ा सा कभी खाना दे देते हैं हम बना के, इस तरीके से उनको प्यार से हम बिठाते हैं और वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छा याद करते हैं, इतनी प्यारी सूरतें याद करते हैं, नमाज सीखते हैं, और उनकी माएँ भी सीखती हैं आके। रमज़ान में हम दौरा कुरान करके उनको राशन हम लोग देते हैं, इस तरीके से बिठा बिठा के उनको पढ़ाते हैं, और साथ साथ उनकी मदद की जाती है। अब हमारा जो काम है, ज़रूरतमंदों की दरख्वास्त जब ले लेते हैं और उनकी मालूमात कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, और वो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवा सकें, या टेस्ट करवा सकें, या एक्सरे करवा सकें, या ऑपरेशन का अगर जरूरत है वो करवा सकें। अब उनके खर्चे अगर बाहर जाएं हॉस्पिटल में, तो 50-30 हजार रुपया खर्च हो जाता है, तो कैसे अफोर्ड करें? अब उसके लिए हमने अलविदा के पैनल पर, एक हॉस्पिटल है वहां हमने उसके पैनल पे अपना काम शुरू किया है। वहां हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं जो कौन सा जरूरतमंद ऐसा है जिसको इलाज की जरूरत है, मसलन एक बच्चा था, वो बचपन में गिर गया था, उसकी हड्डी टूट गई थी और वो हड्डी गलत जुड़ गई थी, जिसकी वजह से जब वो 10 साल का हो गया तो वो चल नहीं सकता था पूरी तरह से, और पढ़ना बहुत चाहता था, बेहद जहीन बच्चा था। अब वो उसका ये हाल है कि उसका वहां पर ऑपरेशन करवाया गया, उसकी पूरी वो बोन का ट्रीटमेंट हुआ, और अब वो माशाल्लाह से बच्चा खड़ा होकर चलता है उस मोहल्ले में। जिस दिन हम लोग पहुंचे तो उसको पता चला कि हम लोग आए, तो वो दो बच्चों के साथ सहारा लेके चलता हुआ हंसता हुआ आया कि अब देखिए मैडम मैं तो चल सकता हूँ। मैंने कहा फिर अब तुम्हारा क्या इरादा? अब मैं खूब पढ़ के बड़ा आदमी बनूंगा। इतनी उसके चेहरे पे खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसमें एक औरत है बेवा, जैसे वो मिली, वो बहुत अच्छे से हम उसको जानते हैं। वो बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर गिर गई। अब बताइए उसको घर हॉस्पिटल छोड़ दिया, वहां उसका इलाज नहीं हो रहा था, उसको भी हम हॉस्पिटल लाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट, उसका शोल्डर जो था वो डिसलोकेट हो गया, वो सब उसका ट्रीटमेंट किया, वो भी माशाल्लाह चलने लग गई। और ये सब अलविदा की उस पर हो रहा है। जितना पैसा हम निकाल सकते हैं उसमें से निकालते हैं, कुछ वो माफ कर देते हैं, इस तरीके से हम उसको चलाते हैं, दवाइयां दी जाती हैं उनका। अब उसके बाद हम उनके साथ ये करते हैं कि अपने मदरसे में हमने ये शुरू किया है कि जैसे देवा है या शोहर नशा करते हैं, वो घर जाके काम नहीं कर सकती, उनकी बच्चियां हैं, उनको सिलाई सिखा रहे हैं। तो वो सिलाई 3 महीने का हमने उनको करवाया तो वो सीख गई सिलाई, कुर्ता सीने लग गई, सलवार सीने लग गई। उस पर उनको हमने इसलिए खड़ा किया कि वो सीख कर कमाए, तो ताकि घर की अपनी वो पूरी कर सके। साथ साथ उनको बताते भी, देखो कमाई में ज्यादा बरकत होगी, मांगने से कुछ नहीं होगा। और वो है अच्छी औरतें, बहुत शरीफ हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम फोर्स करके प्यार से बिठाते हैं कि चलो सीखो, कहती हमें नहीं आएगा, हम कहते नहीं सीखो आएगा तुम्हें। तो उनको जैसे हम कपड़े लाला के देते हैं, जो काटने के लिए उनको कपड़ा है, वो इतना भी उनके पास नहीं होता कि वो कपड़े काट कर सीना सीखे, उनके पास धागा नहीं है, उनके पास मशीन नहीं है। हमारे पास मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने दी हैं, 5 मशीनें वो हमने रखी हैं, उसमें उनको बिठा के सिखा रहे हैं। तो वो बच्चियां मुझे लाला के अपनी चीजें दिखाती हैं, आज हमने गला बनाया, आज हमने आस्तीन सीख गई। फिर उसके बाद हमें उनकी जरूरत के तहत हमने उनको इनकरेज भी करना होता है, अब उनको थोड़े से पैसे भी हम देते हैं, देखो ये सीखने के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, वो और खुश होकर कहती हैं अब हम और अच्छा सीएंगे। इसके बाद हमने ये सोचा कि ये कमाने के लिए जो इनकी हिम्मत अफजाई की जाए, जो जो हुनर वो रखती हैं उसको इनकरेज करते हैं। फिर उसमें कुछ पैसे देने की जरूरत पड़ती है, वो हम देते हैं उनको कि ये पैसे तुम अपने हुनर के लिए इस्तेमाल करो और इसको किसी को भी दो, तुम पढ़ाई कर सकती हो, तुम क्लास लगा सकती हो, तुम खाना पका सकती हो, जो तुम्हारा हुनर है, कपड़े डाई एंड डाई उनको सिखाया। और वो यकीन करिए इतना अच्छा सीख रही है, अल्लाह करे और भी सीखें। इसके साथ साथ उनको हम बच्चों की फीस और राशन प्रोवाइड करते हैं, और राशन भी इस तरीके से दिया जाता है कि सारे मोहल्लों में सबको मालूम ना हो कि उस घर में राशन गया, चुप करके रात में किसी वक्त उनको दे देते हैं या छुपा के दे देते हैं, ताकि उनकी एक इज्जत बन जाए। कपड़े भी हम देते हैं जो अच्छे हों, और या कोई बहुत अच्छे जमा करते हैं तो हम सेल कर देते हैं, सेल में 5 रुपए 10 रुपए। वो आपस में जब मिलके लेती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमने खरीदा है, तो वो पहनने में उनको आर नहीं आता कि ये तो हमने खरीदा है मदरसे में, तो मदरसे में खरीदना उनके लिए मायूब नहीं है। अब मुझे उसी में पता चल जाता है, हमारी सारी टीम जो हम लोग बैठ के काम करते हैं, कि कौन सी औरत है वो अफोर्ड कर सकती है। हम कहते हैं ले लो तुम, वो समझ जाती है, तो हम बाद में कहते हैं हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तो वो फिर इतनी खुश होती है कि वो फिर पहनती है। और हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े हों जो हम निकालें। तो एक साहिबा वो कहती है, मेरे मियाँ कहते हैं कि जब तुम जोड़ा एक बनाओ, अपनी अलमारी से एक जोड़ा निकाल दो, तब तुम नया जोड़ा अलमारी में रख लो। उसकी वजह से कहती है मेरे अलमारी में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे जोड़े जमा नहीं होते। तो वो मैं सबसे कहती हूँ, अपनी दोस्तों से कहती हूँ, भाई ये तरीका बहुत अच्छा है, आप ऐसे करिए कि एक जोड़ा बनाए एक जोड़ा निकाल दीजिए अलमारी में से, तो वो होर्डिंग नहीं होगी ना, वरना ये होता है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको भी रख लो, ये भी बहुत अच्छा है, वो चीज़ नहीं होगी। जैसे मैडम अभी बताई थी कि हम जमा करने के लिए स्टोर भर लेते हैं, और इतनी चीजें होती हैं जब हम निकालते हैं, यकीन करिए कि वो इतनी खुशी से लेती हैं चीजें कि हम हैरान देख रहे होते हैं कि ये कितने प्यार से चीजें ले रही हैं, और पहना हुआ देखते हैं उनको। तो अब हमारे पास जो ये खास तौर पे हम खैरात के कामों में हिस्सा आजकल जो ले रहे हैं वो है, वो खाना दें जो हम पसंद करें। हम वो खाने बनवाते हैं अच्छे, जैसे कोरमा है या कोई अच्छी चीज है जो शादी ब्याह में आप लोग बनवाते हैं, उस तरीके के खाने बनवाते हैं। ये नहीं कि जी दाल पका दो खैरात के लिए बहुत अच्छा, ये बड़ा गोश्त पका दो, नहीं, हम लोग अच्छा खाना जो हम पहले खुद भी खा के टेस्ट करते हैं कि कैसा खाना है, इसी तरह से कपड़ा अच्छा बना के देते हैं। ऐसे ही जेल का हमारे पास आया कि वहां पर बेहद गर्मी है और औरतों को स्किन की बीमारी हो रही थी गर्मी की वजह से। वहां पंखा नहीं, पानी नहीं, फिर साबुन नहीं उनके पास, तो बेचारियों को स्किन डिजीज हो गई थी। तो हम लोग गए वहां पर देखने के लिए, तो वाकई बहुत वो हुआ, अफसोस हुआ। फिर हमने उनके लिए कपड़े बनाए, वो फिर हमने इन बच्चियों को जब सिखाया तो इनको दिए, हमने कहा तुम सियो। हमने धीरे धीरे उनसे कुर्ते बनवाए, हमने कहा देखो ये जो कपड़े हैं ये उन बहनों को जा रहे हैं जो जेल में हैं, और उनका कोई वाली वारिस इस वक्त नहीं है। जेल एक अलग दुनिया है। यानी जब मैं गई तो मुझे एहसास हुआ कि हम कितना हम नेमतों को शुक्र करते ही नहीं है और अब गिनते नहीं है। जो हमारे पास हम ये खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, वो तो सांस नहीं ले रही वहां खुली फिजा में। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ऊपर से उनकी वो वार्डन है, उसके ऊपर उनकी पुलिस वाली हैं जो अपनी लाइन से नहीं निकल सकती, अपने बैरिक से नहीं निकल सकती। कितनी बैरिक्स हैं वहां पर जहां पर पलंग नहीं है, अच्छा पंखा तो कम होते हैं, फिर जुड़े हुए पलंग है, 60 पलंग एक बैरिक में बिल्कुल जुड़े हुए, और उसी में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। कहीं एक दिन की बच्ची है खूबसूरत, कहीं 2 दिन की है, कहीं 4 दिन की है, उनके पास भी कुछ नहीं। जब उनको हमने कपड़े दिए, आप यकीन करिए कुरान पढ़ के उनमें इतनी अच्छी तमीज आई कि वो इतने तहम्मुल से बैठी थी अपने कपड़े लेने के लिए, जो कि मैं आपको उनके चेहरे बता नहीं सकती हूँ। ऐसा हो गया उस जेल का माहौल जैसे कलरफुल हो गया कपड़े लेके, वो पहन रही है जल्दी जल्दी कि हम पहन ले। उसके बाद जिसका साइज नहीं आ रहा तो वो भी अपनी लाइन बना के आ रही है अपने कपड़े बदलने के लिए कि नहीं हमको ये दूसरा साइज दे दीजिए। बच्चियां उनके साथ हैं, तो मेरा मतलब है अगर हम इस तरह से उनको लुकास्तर करें तो हमारे भी सुकून होगा। जब हम वहां जाते हैं, एंटर होते हैं, 2 दरवाजे बड़े फैलांगते हैं और वॉक करके अंदर जाते हैं, तो उस वक्त ख्याल आता है कि किस कैद में अंदर जा रही है। यानी हम तो थोड़ी देर के लिए घंटों बैठे वहां पर गए, तो उस वक्त एहसास हुआ कि हमारे पास कितनी नेमतें हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं चीजें आती हैं। बूढ़े हैं वहां पर ऐसे जिनको घर वाले ले जाना नहीं पसंद करते, उनको खाना वो मिलता है जो पानी की तरह से आलू और ये बैंगन जो होते हैं जो कि हम कभी शौक से नहीं देखते। वो बूढ़े कहते हैं हम क्या खाएं, उनके खाने की खुराक का इंतजाम हो। हम लोग खुद हाथ से वहां देती हैं, जो लोग जाते हैं दूध बच्चों को देते हैं और बिस्किट और फ्रूट हफ्ते में एक दफा इस तरह से कुछ ना कुछ करते हैं। एक दफा आपके पहली दफा हमने गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हमने कहा गन्ने का जूस इनको पिलाना चाहिए। अब वो बड़ा बहुत बड़ा काम था, वो गन्ने का जूस के लिए हमें सोचना पड़ा कैसे पिलाए इनको गन्ने का जूस जो कि खराब भी ना हो, बीमारी ना लग जाए इनको। तो हमने गन्ने वाले से बात करी जाके, उससे हमने उसकी मशीन और हर चीज, उसकी थैलियां, स्ट्रॉ, हर चीज ली और उसको हमने वहां से इजाजत लेके जेल के अंदर लेकर गए। वहां के किचन में उसको खड़ा किया, हर एक को एक एक गिलास वैसे थैलियों में डाल के, स्ट्रॉ डाल के उनको हर एक को दिया गया। इतने खुश हुए वो, और वो कहने लगे अब कब पिलाया जाएगा। उसके बाद फिर हमने ऐसे किया कि केले मंगवाए उनके लिए, एक दफा 2-2 केले सबको दिए, बच्चे भी उसमें शामिल सब। इसी तरह से दूध के डब्बे एक एक पाव के मंगा के 450 डब्बे एक दफा में बच्चे और माए और उन सबको दी। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबके लिए एक इल्म लाने की बात है कि ताकि मालूम हो हम सबको कि ऐसे है हम लोग खैरात के काम करते हैं। क्योंकि खाली अगर हम फकीरों को दे दें तो उनका तो कभी नहीं भरेगा। ज्यारत के पास से गुजरती हूँ मैं, जब मेरा मदरसा हम लोग जहाँ कर रहे हैं वहीं पर वो मज़ार भी है, तो वहाँ फकीरों को मस्त देखती हूँ, फुटपाथ पे लेटे होते हैं, देगें पकड़ी होती है, लंगर बट रहे होते हैं। मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पर चल रहा है ये काम और उधर दुनिया देखिए क्या। अब वो इतनी खुश है, उनको कुरान की तालीम दी जा रही है कैदियों को, कि वो कहती है क्लास बंद ना हो, हम पढ़ेंगे, हमारी आंखें खुल रही हैं। इससे उनका डिप्रेशन खत्म हो रहा है ये देखिए, और उनमें जो आपस में फसाद होता था वो कम होने लग गया। कहती है हमें एहसास हो गया कि ये क्या पढ़ना है, कुरान क्या चीज है, अब हमको रोशनी मिल रही है। अभी पंखे लगवाए गए हैं वहां पर, अलुदाई से लिए गए हैं, क्लास बनी है, वो बरामदे में पूरी बैठती हैं, स्कार्फ पहनती हैं और पढ़ती हैं बैठ के। हम ये नहीं देखते किसने क्या जुर्म किया। मिस्टर सब पूछते हैं जेल को क्यों दे रही हो, जेल के लिए क्या कर रही हो, क्यों जाके दे। हमने कहा क्यों, क्यों तो कैदी है, मैं कैदी जानवर है क्या, जानवर को भी अल्लाह कहता है रहम करो, तो ये तो कैदियों से बेहद अच्छा सलूक करना चाहिए हमें। तो वो किस जुर्म में है ये हमें नहीं मालूम, अल्लाह ताला ही उनकी आसानियां करे। हम तो वो कहती हैं आप हम सबके लिए दुआ किया करें, बहुत अच्छी। तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं, इससे उनका काफी फर्क पड़ जाता है, फिर उनके डिप्रेशन दूर होते हैं। इसके बाद हमने ये सोचा कि गर्मी तो खत्म हो जाएगी, इनके लिए कोई रेगुलर काम ऐसा हो जाए खाने का और उनको सप्लाई करते रहें, तो इसके लिए भी हम फंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके कर सकें। तीसरी चीज है कि ओजा सेनिटोरियम है, वहां पर कुछ नहीं होता, मरीजों की बीमारी का हाल बहुत बुरा होता है, बहुत से मरीज इतने सख्त होते हैं कि खून की तय करते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, तो उनके पास दूसरा जोड़ा नहीं होता जो वो पहने। अब सोचे अब गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट बंद हो जाती है, तो वो उनके पास वो जनरेटर चलाने के लिए गैस नहीं होती ना, उसके लिए भी चाहिए होता है, उसका भी इंतजाम किया अभी हमने थोड़ा सा, मगर वो कुछ भी नहीं है, इतने पैसे लेके भी वो मतलब ऐसा जैसे जीरा दिया हमको। अब उनके लिए कपड़ों की इतनी जरूरत है तो अब हम लोग कपड़े बनवा रहे हैं उनके लिए कि 400 450 जोड़े बनवा के उनको दें ताकि वो पहन सके ढीले ढीले। वो देखिए दुआ करें उसमें हम सब कामयाब हो जाएं बनाने में। इसी तरह से उनको खाने की चीजें, इसी तरह से हमारे सिंध में काम हो रहा है। सिंध में हमारे कोई 70 घर अभी मुसलमान हुए हैं और वो 9 मुस्लिम जो है उनको हमने रमजान में ईद पर राशन दिया खूब अच्छा हमको, और कपड़े दिए और गोश्त दिया हमको, और उनका ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है। उनके लिए मदरसे वहाँ कायम किए गए हैं ताकि वो पढ़ें भी और नमाज सीखें और कुरान सीखें, और तजवीद हमारी बच्चियां यहाँ से पढ़ के गई हैं वो भी कर रही है, वो मदरसा चला रही हैं, तो वहाँ पे भी हम भेजते हैं इसी तरीके से राशन वगैरह लोड करके ताकि उनके पास पहुँच जाए और वो उसको इस्तेमाल करें, तो उनको खुशी हो कि हमने दीन कबूल किया है, तो ये हमको भूले नहीं है और हमारे लिए ख्याल कर रहे हैं ताकि वो सही तरह से इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो अब आगे भी पढ़ लें। तो ये सब चीजें हैं जिससे हमारी मेहनत जो है अल्लाह करे और वसूल कर ले और ये तब्दीली आ जाए। और इसी तरीके से हम लोग जो इस्पानिया हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ के लिए भी ये हमने अलुदा के पैनल पे किया है, वो भी हमारी दवाइयाँ ऑपरेशन और मरीज दाखिल होते हैं, जैसे अभी एक एक्सीडेंट का केस था उसमें भी उसके साथ हमने यही किया, वो माशाल्लाह ठीक हो गई, बहुत बीमारियां थी उनको। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा चुन के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आसानी से तो नहीं हो पाता, मेहनत करनी पड़ती है। जब मदरसे में जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम वहाँ बैठते हैं जैसे लाइट चली जाए, तो टीन की छत जब तपती है तो एहसास होता है कि एयर कंडीशन क्या है और ये क्या है, सब लोग भागते हैं उस कमरे से बाहर हवा खाने के लिए, बिल्कुल लगता है जैसे एक तंदूर में बैठ गए। उसमें भी वो लोग कोई कंप्लेंट नहीं करते, वैसे ही पढ़ रहे होते हैं बच्चे, हमारे बच्चे तो आफत मचाते, तो वो तो नहीं करते। और ये हमारे लिए ड्यूटी है कि उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करें। अलविदा जो है अल्लाह के फजल से काफी मेहनत कर रहे हैं, और आप जैसी बच्चियां और सब बहने तकमील कुरान पर आप लोग हैं, मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगी कि काम करें। और जब आप जाएंगी कच्ची बस्ती में और जहां जहां आप जरूरत महसूस करेंगी वहां आप आए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कोताहियां हो जाती हैं शुरू जब हम ये सोचते हैं कि अब हमने काफी काम कर लिया, अब हमने पढ़ लिया, कुरान पढ़ना था, नमाज पढ़ लिया, अब आगे कोई काम नहीं है। तो हमें तो अमल करना है कुरान के बाद, और सवाल तो हमसे करेंगे अल्लाह ताला के भाई तुमने क्या खर्च किया और क्या वक्त तुमने गुजारा, कहाँ गुजारा वक्त, ये तो पहले सवाल होगा। और तुमने इसराफ के बारे में क्या किया, इसराफ करते रहे कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। तो ये मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि पढ़ने के बाद भी इस काम में आप हिस्सा लें और दुआओं में याद रखें, और अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे और हम सबको तौफीक दे, और मैडम को जजा दे कि ये हमें पढ़ा रही हैं। बार बार मैडम की ये आवाज़ और बातें हमारे कानों में गूंजती है तो हिम्मत बन जाती है, कभी कभी हिम्मत टूट रही होती है, मगर जब हम वहाँ निकलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है जब वहाँ लोगों को देखते हैं कच्ची बस्ती में, बस्तियों में हर बुराई भी आ रही है अच्छाई भी आ रही है, मगर हमें मेहनत की बहुत ज़रूरत है। असल बात यह है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस वक्त पढ़ाई के साथ जाकर कुछ और साथ करें, लेकिन अगर हम किसी और तरीके से अपना हिस्सा डाल दें, मसलन जब कभी सदके की आयात पढ़ते हैं, आम दिनों में अगर भूल भी जाए तो उस वक्त खसूसी तौर पर अगर हम ये करें, क्योंकि हमने यहाँ पर जो गरीबों का हिस्सा बिल्कुल अलग कर रखा है, यानी उसको हम अलविदा में नहीं डालते, अलविदा के जरूरत के लिए डिब्बा अलग है और सदकात का डिब्बा अलग है, तो दोनों का ही ख्याल रखें। और अगर हम एक रुपया भी डालते हैं तो हो सकता है हमने अपनी बहुत ही मशक्कत की किसी आमदनी से डाला हो और अल्लाह ताला उसमें भी बहुत बरकत पैदा कर दे, क्योंकि बरकत डालना तो अल्लाह का काम है। अब यह है कि कोई भी काम उस वक्त होता है जब बहुत सारे लोग एक टीम वर्क में आकर काम करते हैं, एक सप्लाई कर रहा है, दूसरा तहकीक कर रहा है, तीसरा पहुंचा रहा है, फिर लोगों को काम लगा रहा है, फिर उसको ढूंढ रहा है। क्योंकि मुझे हमेशा से ये होता था कि देने वाला है इस शक का शिकार रहता है कि पता नहीं ठीक शख्स तक पहुंचा है या नहीं। हमेशा शैतान एक वसवसा डाल देते हैं। तो जब से ये तसल्ली हुई है कि नहीं ठीक पहुंच रहा है, तो उसमें फिर ये है कि देने में भी फिक्र नहीं होती, जो भी डाल दो बस पहुंच गया इंशाल्लाह। क्योंकि इंसानी कोशिश की हद तक जरूरतमंदों को पहचानने की, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन जब एक शख्स ने कोशिश कर ली तो फिर कोशिश करने वाले के लिए तो अपना एक अजर है कि जरूरतमंद को पहचान कर तलाश करके सही जगह पर दिया जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई शख्स आके हमसे झूठी बात, झूठा रोना रो के हमसे कुछ निकलवा के ले जाता है, हालांकि बाद में पता चलता है कि जरूरतमंद नहीं। उसके भी बहुत से किस्से उन्होंने मुझे सुनाए हैं कि किस तरह इनको ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने एडमिट किया कि हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ धोखा दिया लोगों को। और उसमें खासतौर पर एक खातून ने इनके सामने एडमिट किया कि हम अमूमन मदरसों और दीन वाली औरतों के पास जाके रोना रोते हैं, क्योंकि उनके दिल बड़े नरम होते हैं और वो झट से हमारी मदद कर देती हैं। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स हमारे पास आके कहता है कि हमारा ये मसला है, तो हम फौरन जो हमारे पास होता है वो उठा के दे देते हैं, और नहीं पता होता कि ये पेशावर है या वाकई हकीकी जरूरतमंद है। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में गदागरी जो है ये बाकायदा एक पेशा बन चुका है, एक माफिया बन चुका है। तो ऐसी सूरत से जहाँ ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, वहाँ असल जरूरतमंदों तक पहुंचना भी हमारा फर्ज है। तो सिर्फ देना ही नहीं बल्कि सही तरीके से और आसान तरीके से देना जो है वो आसान अमल जरूरी है। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بنیادی طور پر یہی کتاب ہے, جب تک یہ ان تک پہنچے گی نہیں چینج نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, اور اسی نے اہل عرب جیسے جاہل اور اجڑ معاشرے میں, اور تکبر ان کا آپ دیکھیے ہم سے کم نہیں تھا, قریش کے سرداروں کا جو تکبر ہے, ان کی ڈسکرپشن جو سیرت کی کتابوں میں آتی ہے, یعنی ڈیٹیل جو آتی ہے, کیونکہ قرآن میں تو اس کی ڈیٹیل نہیں آتی, صرف سمپٹمس چند ایک آتی. اس سارے تکبر کو انتہائی عاجزی میں بدل دیا, سارے مال کو, آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے اہلک تو مال اللبدا, بالکل اڑانے میں اپنی شان سمجھتے تھے, تو وہ پورے کا پورا چینلائز ہو گیا, اس کا رخ ہی دوسری طرف مڑ گیا. اور یہ سب کچھ قرآن کی وجہ سے ہوا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی تک قرآن کیسے پہنچایا جائے, کیونکہ میری اور آپ کی بات سن کر تو کوئی نہیں بدلے گا جب تک اس کتاب سے اپنا تعلق نہیں لوگوں کا جڑے گا. اس کے لیے پہلے آپ منصوبے بنائیے, طریقے سوچئے, محنت کیجئے. ایک دفعہ جب یہ کتاب سامنے آ گئی تو پھر دنیا کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں کرتی, پھر اسی کے مطابق ہی زندگی بدل جاتی ہے. اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہی یہ ساری مشکلات ہو رہی ہیں کہ دنیا کو جنت بنا لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ پھر بات کہاں سے شروع کریں گے, انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. تو اصل چیز یہی ہے, اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ قرآن عجبا کی بات ہوئی تھی, انا سمعنا قرآن عجبا یہدی للرشد, تو رشد کو پانے کے لیے اس کا سنوانا اور اس کو پہنچانا ضروری ہے. جہاں جہاں جس کی پہنچ ہو, جو جس کے دائرہ کار میں ہو, جو جس کے ریچ میں ہو, جو جس تک پہنچ سکتا ہو, کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار مختلف ہے, اس کی اپروچ مختلف ہے, اس کی ریچ مختلف لوگوں تک ہے. تو اپنے اپنے ایٹماسفیئر میں, اپنے اپنے دائرہ کار میں آپ دیکھیں کہ آپ میسج کس طرح کنوے کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. پہلی وہی اسی کے بارے میں, اقرا بسم ربک الذی خلق. کسی بھی قوم کو جس نے دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی ہے اور کوئی کام کیا ہے, اگر آپ کھول کر دیکھیں تو علم کے بغیر نہیں ہوا. ہر ترقی یافتہ قوم کی بنیادوں میں علم ہے. ہماری قوم دین و دنیا دونوں کے علوم سے دور ہے, تو جب تک ہم علم کے لیے کوششیں نہیں کریں گے, اس وقت تک نتائج بہتر نہیں ہوں گے کسی بھی اعتبار سے. اسی لیے مجھے یہ حدیث اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا, جو کل میں آپ کو سنا رہی تھی کہ تین قسم کے کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں, اور ان میں ایک اپنی اولاد ہے, دوسرے آپ کا مال ہے, اور تیسرے علم ہے. دو لوگوں کا رشک جائز ہے, علم پھیلانے والا اور مال خرچ کرنے والا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, ہمارا مال جب تک صحیح جگہ پہ نہیں لگے گا, اور وہ بھی اس وقت تک نہیں لگتا جب تک صحیح پتہ نہیں ہوتا. ہم کیوں اپنا لقمہ کسی اور کو دیں, ہم کیوں اپنی ضروریات سے بچا کر کسی اور کے لیے خرچ کریں. یہ جو کھانے کی ایک شہوت ہوتی ہے, ایک جو خواہش ہوتی ہے, یا جو ایک جنون ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صرف وہی کر سکتا ہے جس کے لیے اس سے آگے بڑی جزا کوئی ہو, کوئی بڑا اس سے زیادہ اسٹرانگ موٹیویشن کہیں اور ہو. ایک تو نا کہ کھانے کے بارے میں جس کو جو شوق ہے وہ کھاتا ہے, اور اس کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کر لیتا ہے, بڑی سے بڑی محنت کر لیتا ہے. خواتین گرمی, کتنی گرمی ہوتی کچن میں, اے سی تو نہیں لگا کے کام کرتے کچن میں, لگائیں گے تو فائدہ نہیں, لیکن کتنی گرمی میں کھڑی رہتی, کس خاطر؟ ٹیسٹ کی خاطر نا, مزے کی خاطر. تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے قربانی دیتے ہیں. ہم ایک دن گرمی میں بیٹھ کے پڑھ کے شاید اپنے آپ پہ ترس کھا رہے ہیں, لیکن خواتین روز اسی حال میں بھیگتی ہیں جو کچن میں, وہ کبھی اپنے اوپر ترس نہیں کھاتی, وہ سمجھتی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. تو جب تک ایک دوسرا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, یا اس سے اسٹرانگ موٹیویشن نہیں آئے گی, اس وقت تک نہ ہمارے مال درست طریقے پر لگیں گے, نہ ہی علم کے لیے سچی کوششیں ہوں. ہم شاید ایک تمنا تو دلوں میں رکھ رہے ہیں کہ ہم علم پھیلائیں گے, لیکن مجھے ابھی تک بھی یقین نہیں آتا کہ آپ کے اندر وہ سچی تڑپ پیدا ہوئی ہے. جب تک وہ نہیں پیدا ہوتی تو کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کرسچینٹی پھیلی, کس طریقے سے پھیلی, کھانا کھلا کے, پیسہ خرچ کر کے, اور دوسری طرف اسکول کھول کے. اسکول کھول کے انہوں نے ذہن تیار کیے ہیں, اور پیسہ خرچ کر کے عوام کے دین بدلے ہیں. ہر طرف یہی ہو رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا پیسہ کس کام میں لگ رہا ہے, اور ہمارا علم کہاں خرچ ہو رہا ہے, کس چیز میں لگا رہے ہیں ہم اس کو. تو ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ سب کچھ سوچنا ہوگا. یہ نہیں کہ اپنی چوائس پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے کریں تو کریں, نہیں کریں تو نہ کریں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں آپ کی سائی مشکور ہو تو یہ پھر آج کے دور میں کس سائی کی ضرورت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. یعنی اندھا دھند بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کے لیے نہیں کہا جا رہا. یہاں قابل قدر کوشش کی بات ہو رہی ہے. تو آج کے دور میں کون سی کوششیں قابل قدر ہوں گی؟ یعنی کوششیں تو آپ کی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں, اور کوششیں تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور مختلف کاموں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کون سی کوششیں ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قدر ٹھہریں گی؟ وہی جن کی ضرورت ہو اور جن کے لیے پھر نیت بھی اچھی ہو اور واقعی کوشش کا حق ادا کیا گیا ہو. صرف بھاگ دوڑ کرنا ہی کافی نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص مطمئن ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے, اور میں کر ہی رہا ہوں نا, آخر میں فارغ تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں. نہیں, ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان پھر جب دین پڑھ کے جذباتیت کے شکار ہوتے ہیں تو بعض اوقات ڈائریکشن ایسی لے لیتے ہیں جو نتیجہ خیز نہیں ہوتی. بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹس بنا کے سب راستے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کوشش قابل قدر ہے جو آخر دم تک ہوتی رہے اور کسی نتیجے پہ جا کے پہنچے. ٹھیک ہے, دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, لیکن بہرحال اللہ کے ہاں تو ایفرٹ ہی دیکھی جائے گی کہ کس درجے کی, کس قسم کی, کس راستے میں کی اور کتنی کی.